कार पे चढ़ने सुए कलवर जो चला है, वो दार पे चढ़ने सुए कलवर जो चला है। बेजुर्म खता उसको मिली मौत सजा है, वो दार पे चढ़ने सुए कलवर जो चला है। इल्जाम कई उस पे गवाहों ने लगाए, हर एक ने बढ़ चढ़ के हैं बहुतान बनाए, पर जुर्म कोई एक भी साबित न हुआ है, पर जुर्म कोई एक भी साबित न हुआ है। वो दार पे चढ़ने सुए कलवर जो चला है। लगवा के उसे कोड़े किया उनके हवाले, तुम खुद ही से मारो खुदा तुम को संभाले। ये जुल्म सरासर है, फकत जोर जफा है, ये जुल्म सरासर है, फकत जोर जफा है। वो दार पे चढ़ने सुए कलवर जो चला है। बैठा हुआ देखोगे मुझे बाप के दाएं, बादल की सवारी को उड़ाएंगी हवाएं। मुझसे ये मेरे बाप खुदा ने ही कहा है, मुझसे ये मेरे बाप खुदा ने ही कहा है। वो दार पे चढ़ने सुए कलवर जो चला है। इंसान अगर होता तो मुर्दे ना जिलाता, आवाज से लाजर को कब्र से ना बुलाता। आदम नजर आता है, हकीकत में खुदा है, आदम نظر آتا ہے حقیقت میں خدا ہے وہ دار پہ چڑھنے سوئے کلور جو چلا ہے وہ دار پہ چڑھنے سوئے کلور جو چلا ہے بے جرم و خطا اس کو ملی موت سزا ہے وہ دار پہ چڑھنے سوئے کلور جو چلا ہے